हमें नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला? 15वां भाग। 1977 में इन दूर स्थित विशाल ग्रहों के बारे में एक अन्य चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। उस साल 10 मार्च को यूरेनस एक तारे के सामने से होकर गुजरने वाला था। यह महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि जब यूरेनस तारे के सामने से गुजरता तो उस समय तारा यूरेनस के वातावरण में कुछ समय के लिए चमकता और यूरेनस के गुजरने के बाद एक बार फिर से तारा यूरेनस के वातावरण में चमकता। इस काल में यूरेनस के वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। खगोलशास्त्रियों ने पृथ्वी के वातावरण में बहुत ऊंचाई से इस घटना का अध्ययन किया। ऊंचाई के कारण पृथ्वी का वातावरण अधिक विकृति पैदा नहीं करता। यूरेनस के तारे के गुजरने के काल में तारा 9 बार चमका और बंद हुआ, यानी उसने 9 बार ब्लिंक किया। यूरेनस के वातावरण में 9 गोले थे और उन्होंने 9 बार तारे को निस्तेज किया। उससे पहले केवल शनि के रिंग्स के बारे में लोगों को पता था। शनि के रिंग्स चौड़े और चमकीले थे, जबकि यूरेनस के रिंग्स पतले और धुंधले थे और इसलिए वो पृथ्वी से दिखाई नहीं देते थे। उसके बाद से नेपच्यून का बारीकी से अध्ययन होने लगा, यह जानने के लिए कि जब वो किसी तारे के सामने से गुजरता है तो क्या होता है। खगोल शास्त्रियों ने सोचा कि नेपच्यून के भी रिंग्स होंगे। तारे कभी नेपच्यून के एक ओर ब्लिंक करते पर दूसरी ओर नहीं। 5वां अध्याय, स्पेस प्रोब्स। नेपच्यून की बारीकियों को पृथ्वी से देख और समझ पाना एक कठिन कार्य था। नेपच्यून पृथ्वी से 2800 मिलियन मील दूर था। इतनी अधिक दूरी से बहुत शक्तिशाली टेलीस्कोपों से भी कुछ देखा पाना मुश्किल था, पर धीरे धीरे वो समय आ गया जब खगोलशास्त्रियों को केवल पृथ्वी से ही नेपच्यून का अवलोकन करने की जरूरत नहीं थी। 1957 से अंतरिक्ष युग शुरू हो चुका था और उसी साल एक कृत्रिम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। 1969 में पहला मानव चंद्रमा पर कढ़ा था। मनुष्य अभी भी चंद्रमा के आगे नहीं जा पाया है, पर मानव निर्मित रॉकेट प्रोब्स को अन्य ग्रहों पर भेजा गया है। इन रॉकेट्स में कोई मानव नहीं होता है, पर उसमें कैमरे होते हैं और अनेकों प्रकार के माप लेने के उपकरण होते हैं जिन्हें बाद में पृथ्वी पर भेजा जाता है। 1960 में प्रोब्स शुक्र और मंगल ग्रहों के पास से गुजरे। अंत में कुछ प्रोब्स इन ग्रहों की सतहों पर भी उतरे। एक प्रोब ने बुध का बहुत करीबी से फोटो लिया। 1986 में जब हेली धूमकेतु पृथ्वी से होकर गुजर रहा था तो प्रोब्स ने उसका अध्ययन किया।